شاغلي مولوي معتصم بالله فائستا چی درس تراسي برخوالو تا خپل خوجه ترانا واوروي محترم مولوي معتصم بالله فائز چیخ کی دخپل خنجر مات فلیل اسبکی جامناد کوثر مات دا درون بار چی دا گناہ اوڑی پخیش کی عاقبت بے سی ہڈونا دا جگر مات حق یول مردی کچا پچ کی پدو گتو دا غسنگ دا جہالت بے سی پر سر مات چٹھ پستنگ سیالی تا دا بازانو پر میدان دا امتحان بیسی وزر مات تخت و بخت مقام و تاج بازی نولار سی کچاکی پزور کچکول دا کلندر مات چی دا عشقو دا مذهب لحاظ پکشیوی پیزانی بکی پشیر سر گوہر مات یا بشیرو یا نظیرو یا اشرف المخلوقات یا بشیر و یا نظیر و یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات یا بشیر و یا نظیر و یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات یو تخصیص دی دا معراج دی پر نبیانو دا سبحان دا مکیسا چی و بیت المقدس تا سویروان تردا غزای سبوتستا دمیاراج کڑی قرآن فمشہور حدیث ثابت تی نور میعراج و ملاقات فمشہور حدیث ثابت تی نور میعراج و ملاقات دا رنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات یا بشیر و یا نظیر و یا اشرف المخلوقات دا رنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات فرتبہ کی اولین یا ترجملہ انبیاء استاد روی خدائی پیدا کرل دا جملہ ارغدو سما پیدا نوعا دا انسان سول جد آدم انا حوا پا وجود کی آخرین یہ زی شرف زی درجات پا وجود کی آخرین یہ زی شرف زی درجات دارنگن مختی سنگن دی مصطفی انور ذات اسماعیل نبی اللہ چاڑنا حلال دی چپنا سل کیا تا رنگ دلبر پیدا کے دی ٹھول دینو نا دی منسوخ کرل چستا دن و چلے دی دمکے بطان دی مات کرا ہم عزالا تو منات دمکے بطان دی مات کرا ہم عزالا تو منات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری ذات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری ذات پاک جسا جے پاک نسب یے پرتا راغی کلام پاک فعظیم اخلاق موصوف یے مخاطب سوے پلولا ستا پمیسر شخص نستا تر سماک او سماک اعتبار تا دی قائل دی علویات و سفلیات اعتبار تا دی قائل دی علویات و سفلیات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری سات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری ذات دکعب اورانی تراغلل دیمن اصحاب الفیل رب ددی ہلاک تا امر کرل مرغانی ابابیل دغرنگ حادثات دی پر قدرت دا خدای دلیل پداغ کال کی پیدا شوئے پر اسہل روایات پدا غکال کی پیدا شوے پر اسحل روایات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری ذات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری ذات چی اولک تلیر زرا انبیاء دی ذات کم ستا امت پر دغا ٹولو امت جانو محترم ستا پر دین چی چوک ثابت سی پر دنیا و عقبہ سم فیضانی دربان دیوائی صلوات و تسلیمات فیضانی دربان دیوائی صلوات و تسلیمات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری ذات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات یا بشیر یا نذیر یا اشرف المخلوقات دارنگن مختی سنگن دی مصطفیٰ انواری ذات